أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بالوں کے مسائل ہیں. تین بنیادی چیزیں بالوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں جسم میں. سب سے پہلی چیز خون کی کمی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیماریوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ٹی بی ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو جگر کے مسائل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خون میں خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور خون کی کمی بھی واقع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے قدرتی طور پہ جو بالوں میں یا اوپر اسکل میں جو چکنائی ہوتی ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ جسم کے اندر خشکی جن کے رہتی ہے، جو لوگ پرہیز کرتے ہیں، بہت زیادہ تیل کا استعمال بالکل ختم کر دیتے ہیں، جسم میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، ڈائٹنگ اور یہ جو فربہی یا وزن کو کم کرنے کے لیے اتنا سخت پرہیز کیا جاتا ہے کہ تیل اور چکنائی کا بیرونی طور پہ استعمال بالکل نہیں کرتے، تو جو قدرتی طور پہ جو چکنائی پیدا ہوتی ہے اس میں انتہائی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بالوں میں نقصان ہوتا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کاسہ بال ہوتا ہے، یعنی کہ جو جڑیں ہوتی ہیں بالوں کی، وہ اندر سے وہ کاسہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس میں جو پکڑ ہوتی ہے یا گرپ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ بھی بہت زیادہ وٹامنس کی جسم کے اندر ڈیفیشنسیز ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ بال اگر آپ کنگھی کریں گے یا بالوں کو اگر آپ صرف واش کریں گے تو بال ہاتھ لگانے سے گرنے لگتے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ خواتین کے اندر اس طرح ہوتا ہے، جس میں ماہانہ نظام کی خرابیاں بھی شامل ہوتی ہیں، زنانہ امراض کی وجوہات بھی ہوتی ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سی بچیاں 15-16 سال کے اندر بہت زیادہ اوور چکنائی کھاتی ہیں، پیزا وغیرہ انہوں نے کھا لیا، انہوں نے اپنے غذاؤں کے اندر کافی کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں، بازار کی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتی ہیں اور سر پہ جو ہے وہ بالکل تیل نہیں لگاتی. تو یہ وجہ ہوتا ہے کہ ان کے جو اندر کے گرپس ہوتے ہیں وہ مضبوط نہیں رہتے، وہ کمزور پہ کمزور چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ بعض بچیوں کے 16-17 سال کے اندر آدھے سے زیادہ بال گر جاتے ہیں اور وہ صرف جو ہے ڈاکٹرز کے پاس سروں میں انجیکشن لگواتی ہیں اور مختلف طریقے کار اختیار کرتی ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بینز غذاؤں کے اندر ضروری ہوتے ہیں. ہر وہ گرین چیز یا گرین سبزی کا کھانا جو ہے وہ بالوں کے لیے ضروری ہے. ہر اپنے کھانے میں لوکی کا استعمال کیجیے، گرین چیزوں کا استعمال کیجیے اور کوشش یہ کریں کہ جو پروٹینز ہے، پروٹینز کی چکنائی جو ہوتی ہے، گوشت آپ چاہے جتنا بھی روکھا لے لیں لیکن اس میں 30% چکنائی تو ہوتی ہے. تو گوشت اگر کم لیں تو ٹھیک ہے، لیکن برگر اور یہ جو مختلف قسم کے جو چیزیں آئی ہوئی ہیں جو گوشت تل کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک فیشن بہت چلا ہے، تو وہ اتنا زیادہ گوشت کے اندر چکنائی نہیں ہوتی بلکہ اس کو ایسا تل دیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چکنائی اوور ہو جاتی ہے اور وہ جسم میں جا کے نقصان کا باعث بنتی ہے، جگر کو خراب کرتی ہے. بالوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خاص طور پہ ڈینڈرف کو ہم سب سے پہلے لیتے ہیں کہ خشکی ایک عذاب ہوتی ہے اور جس کے سیلز ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ کھلنٹ سی جم جاتی ہے اور کنگھی کرو یا ہاتھ لگاؤ تو بالوں سے خشکی جھڑتی ہے. اور ہم اس کے لیے کیمیکل یوز کرتے ہیں، جو شیمپوز بازار میں خشکی کے نام پر ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ہم نے وہی یوز کرنا ہے. تو وہ وقتی طور پہ صحیح کرنے کے بعد وہ کیمیکل اس کی جڑوں میں جا کے اور مزید ڈینڈرف پیدا کرتے ہیں. عموماً جو بھی لوگ خشکی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے انڈے کا تیل اور کلونجی کا تیل، یہ ہم آپ کو اسکرین پر بھی دکھائیں گے، یہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ آپ انڈے کا تیل لے لیں اور کلونجی کا تیل، ان کو آپ ملا کے اور جہاں جہاں پہ خشکی زیادہ ہے، ڈینڈرف زیادہ ہے، اس جگہ پر اس کو لگائیے، یہ بہترین چیز ہے. اور اسی طریقے سے آپ تھوڑی سی دہی لے لیجئے، 2 چمچے ایک کٹوری میں دہی لے لیجئے، ایلوویرا کا جیل لے لیجئے اور اس میں 1 چائے کے چمچے کے برابر آپ نے ہلدی ڈال دینا. ان 3 چیزوں کے بعد ایک انڈا آپ لے لیں اور اسے توڑ کے اس کو خوب اچھی طریقے سے ملائیے. اس کو ملانے کے بعد پورے पूरे बालों में उसको लगा दीजिए, इससे बालों की डैंड्रफ भी आपकी कम होगी और आपके बाल लंबे भी होंगे और बालों की मज़ीद जो ग्रोथ के लिए चीज़ें चाहिए वो इसमें मौजूद हैं। इसमें सरसों का तेल आखिर में मिलाना है। दोबारा इस नुस्खे को बता देता हूँ कि इसमें आपने सबसे पहले जो है दही लेना है, फिर एलोवेरा का जेल 50 ग्राम, दही 50 ग्राम, और इसमें आपने हल्दी का 1 चाय का चम्मच डालना है और इसमें सरसों का तेल डाल के इसको खूब अच्छी तरह मिलाइए और आखिर में इसमें 1 अंडा, कंप्लीट अंडा जो है वो डाल दीजिए और इसे आप अपने बालों में 2 घंटे तक अप्लाई कीजिए और उसके बाद इसमें शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू के सिलसिले में मैं ये बताऊं कि अमूमन जब बाल गिरने लगते हैं तो शैम्पू के अंदर जो केमिकल होते हैं वो और मज़ीद मुआविन साबित होते हैं बालों को गिरने में। तो अमूमन वो लोग जो है वो मुख्तलिफ नामों, मुख्तलिफ TV के ऐड देख के खुश्की के शैम्पू का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं जो डैंड्रफ के, उससे उनकी डैंड्रफ कम होने के बजाय और बढ़ती रहती है, चूँकि उसमें जो उनका मोटिव होता है वो ये होता है कि बस आपने आज शैम्पू लगाया, कल आपको फिर लगाना है ताकि आपका डैंड्रफ बिल्कुल ना हो। तो उसके लिए ये मैंने तरकीब बता दी कि आप वो कीजिए और इसी तरीके से ग़िज़ाओं की तरफ हमें तवज्जो देनी है। और तीसरी और बड़ी अहम चीज़ ये कि आंवला इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि आंवला आप ले लीजिए। आंवला का फल रात को भिगा दीजिए और सुबह जो है वो जब नरम हो जाए तो उसको बारीक करके जैम की सूरत में चाहे शहद के साथ मिला के आंवले का इस्तेमाल जितना आप करेंगे आपके बालों के जुमला मसाइल के लिए बहुत उम्दा होता है कि आप सुबह के वक्त आंवले का मुरब्बा खा लीजिए। कम से कम 4 फल आंवले के जो है आप ले लीजिए और उसके बाद उसे जो है आप ग्राइंड करके टबल रोटी में लगा के ऐसी अंदाज से आंवले को ले लीजिए। आंवले का तेल बनाना भी बड़ा आसान होता है कि आंवले के ताज़ा फल होते हैं उनका रस निकाल लीजिए तकरीबन 1 लीटर और उस रस में जो है मज़ीद आंवला डाल के रख दीजिए और उसको हल्की आँच में पकाइए और जब वो पानी बिल्कुल कम होने लगे तो उसके बाद वो उसके अंदर जो है सरसों का या तिल्ली का तेल जो है वो डाल के उसको पकाइए और जब वो पानी तमाम जल जाए तो ये तेल तैयार हो गया। तो ये अमूमन बड़ी उम्दा चीज़ है। और बड़ी अहम बात बताऊं कि वो लोग के जिनके बाल गिरते हैं, वो लोग के जिनके बालों के मसाइल हैं, उनके लिए रोज़ाना नारियल पानी बहुत उम्दा रहता है। ये तजुर्बे में बात है कि नारियल का पानी रोज़ाना पिया जाए और कलौंजी रोज़ाना 1 चुटकी जो हमारी अंगूठा और ये बड़ी उंगली जो होती है इसके दरमियान में जो कलौंजी आ जाती है, बेसिकली ये खुराक होती है कि इसके दरमियान में जो 7 दाने या 8 दाने आ जाते हैं तो वो आप दाने जो है सुबह के वक्त निहार मुँह 3 महीने तक के लीजिए और नारियल पानी पीजिए। इसी तरीके से मेथी दाना इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि मेथी दाना आपको लेना है और उसको उस अंदाज से लेना है कि नारियल पानी जब आप उसमें से नारियल निकाल देते हैं तो उसमें तकरीबन 50 ग्राम मेथी दाना डाल दीजिए, 50 ग्राम आप जो है उसमें आंवला डाल दीजिए और 50 ग्राम जो है इसमें जो बिल्ली लोटन जिसे कहते हैं वो आप इसमें डाल दीजिए। इन तीनों चीज़ों को आप डाल के और ऊपर से उसमें आटा लगा के आखिर में उसमें खोपरे का तेल भी डालना है, आटा लगा के उसको हल्की आंच में सेकिए और वो पक जाएगा तो फिर उसको 2-3 दिन बाद छान के इस्तेमाल कीजिए, ये बेहतरीन तेल बन जाएगा। नाज़रीन इस पर मज़ीद आपसे बात करते हैं, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ रहे हैं। मिलते हैं आपसे मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो ये होगा कि वो जहाँ जहाँ तिल है वो आप रोज़ाना 2 घंटे के लिए ऐसा करेंगे तो तिल जो है बाकायदा गिर जाते हैं, तो ये आप ज़रूर कीजिए। नसीन साहिबा फैसल आबाद से थी, उन्होंने सर के दर्द के बारे में बताया और ब्लड प्रेशर इनका लो होता है। सबसे पहले तो आप फल फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सेब का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मुरब्बे सेब और मुरब्बे बही दोनों हम वज़न लेके सुबह नाश्ते में खाइए, इससे फ़र्क पड़ेगा। अस्तखुद्दूस आप ले लीजिए 50 ग्राम, बरहमी बूटी आप ले लीजिए 50 ग्राम, सूरनजान शीनी जो है ले लीजिए 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस लीजिए, 1 चमचा सुबह, 1 चमचा शाम को, छोटा वाला चमचा यानी कि 5 ग्राम के करीब बड़े लोग लेंगे और अगर बच्चा है, बच्चे मीन्स 15 साल से कम है तो उसको आधा चमचा आप उसको दीजिए। तो ये आप सुबह शाम तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लीजिए, इससे तमाम जो आपके घर के अफराद के सर के दर्द है वो बेहतर जाएंगे। सर पे लगाने के लिए रोगन बनफशा जो है बहुत उम्दा चीज़ है, रोगन बनफशा और कद्दू का तेल दोनों मिला के लगाइए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। मानूर साहिबा मुल्तान से इन्होंने बताया कि मसाम मेरे जो है वो खुले रहते हैं और इसके लिए ये है कि आप ज़ाफ़रान ले लीजिए, थोड़ा सा ज़ाफ़रान दूध में डाल दीजिए, और सबसे पहले थोड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए, उसे अच्छी तरीके से अपने मसाम जो है उसमें लगा के और छोड़ दीजिए, और उसके बाद ज़ाफ़रान और दूध उसके ऊपर जो है लगा दीजिए, तो इससे आप देखेंगे इंशाल्लाह ये आपकी शिकायत मुकम्मल तौर पर आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगी। अब्दुल कय्यूम साहब मियाँ चिन्नू से हैं, और इन्होंने बताया कि बड़ी आंत का, देखिए जो बड़ी आंत का वर्म होता है या अल्सर होता है, इसको हम जाहिर बात है आपकी बात पर ही जवाब दे रहे हैं, लेकिन इसकी और इन्वेस्टिगेशंस होती हैं कि इसमें कहीं अल्सरेशन तो ज़्यादा नहीं होगी, अल्सर कोलाइटिस बाज़ दफ़ा हो जाता है, तो ये तमाम चीज़ें तहकीक करनी पड़ती हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि इनिशियली आपको ऐसा इलाज बता दिया जाए कि वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाए। इस सिलसिले में आप तुख्मे कनोचा लिख लीजिए, तुख्मे कनोचा आपको लेना है तकरीबन 25 ग्राम, और तुख्मे रेहान आपको लेना हैगा 25 ग्राम, इसबगोल दाना यानी इसबगोल मुसल्लिम लेना है 50 ग्राम, ज़्यादा लेना है ये, और इसी तरीके से इसको आपको ये करना है कि लुआब बनाना है, और इसमें एक चीज़ मैं भूल गया, बही दाना भी इसमें डालना है। ये चारों चीज़ें आप दोबारा बता देता हूँ, तुख्मे कनोचा है, तुख्मे रेहान है, तुख्मे सगवोल है, और आखिर में जो मैंने बताया कि इसमें बही दाना मिला दीजिए, और ये तकरीबन 5-5 ग्राम के करीब लेके आधा गिलास पानी में डाल दीजिए, 2 घंटे या 1.5 घंटे बाद वो पूरा लुआब बन जाएगा। ये लुआब जो है आपको पीना है, उसको हटा के छिलकों के साथ ले सकते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा, ये आप लीजिए, ये बड़ा अच्छा नुस्खा है। और इसी तरीके से 2 केले आपको लेने, और सुबह दही ले लें 1 पाव 2 केले, उसमें ग्राइंड करके 40 दिन तक के आप लीजिए, तो इससे काफ़ी बेहतरी जाएगी। और मज़ीद बात हो तो मुझसे फ़ोन पर कर लीजिएगा, और इसका मुझे बताइएगा भी कि इससे आपको फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। सऊदी अरब से कॉल थी, आपने फरमाया कि मुझे हेपेटाइटिस है, तो जो वो स्कैनिंग होती है या जो भी मामलात हैं उसमें देखना पड़ता है, तो वो हेपेटाइटिस आता है। वैसे तबीयत इनकी बिल्कुल सही है, आप ये कीजिए कि आप पाकिस्तान से जो है दारे हिल्द मंगवा लीजिए, दारे हिल्द, तो ये आप ऐसी दवा है जो आप मंगवा के एक एक चमचा दिन में 2 मरतबा एक खाइए, दारे हिल पिसवा के यहाँ से मंगवा लीजिए। और उसका तरीक़ा पीसने का ये है कि दारे हिल अगर आप 1 किलो मंगवाते हैं तो उसको आधा किलो असली घी के अंदर पहले भूनना है, और उसको अच्छी तरीके से ऐसे भून के और फिर साइड पे रख दें, 2-3 दिन तक धूप में रख दें, और उसके बाद वो सूख जाए तो उसका पाउडर करवा दीजिए। तो ये तरीक़ा है कि इसको आप इस्तेमाल कीजिए दारे हिल को, और बहुत कम घी में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि 1 किलो वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं दारे हिल। दो ये जो है पहाड़ों के अंदर एक दरख्त होता है, उसकी जड़ें होती हैं दारे हिल, तो ये बहुत उम्दा रहता है जिगर के और हेपेटाइटिस सी के लिए। और इसके अलावा आप जो है इमली और अनारदाने का इस्तेमाल कीजिए। अनारदाने के बारे में तहकीक में आपको बताऊँ कि अनारदाना भी तो अल्लाह का शुक्र है, कल परसों मैंने देखा कि वो अनार बाज़ार में आ गए, इस पर मैं एक प्रोग्राम भी करूँगा। तो अनारदाना जो है ये बड़ी उम्दा चीज़ है, अनारदाना जिगर के तमाम मामलात के लिए और आम आदमी के इस्तेमाल के लिए भी बड़ी उम्दा चीज़ है कि रात को आप तकरीबन 25 ग्राम अनारदाना आधा गिलास पानी में भिगा दीजिए, और सुबह के वक्त उसका सिर्फ पानी पी लीजिए। देखिए अनार के ख़ास अलग हैं, कंधारी अनार के ख़ास अलग हैं, और बेदाना अनार के ख़ास अलग हैं, और सूखा अनारदाना के ख़ास अलग हैं। सूखा अनारदाना बेसिकली एक दवा है, तो इसे आप इस अंदाज से इसका पानी भी पीना शुरू कीजिए। अनारदाना सऊदी अरब में मिल जाएगा, 25 ग्राम रात को पानी में भिगा के जब तक दारे हिल नहीं आती इसको पीना शुरू कीजिए। सुबह 25 ग्राम अनारदाना आपको रात को पानी में भिगा दीजिए, और सुबह के वक्त जो है उसको अच्छी तरीके से हिला के उसका तमाम पानी पी लीजिए। तो ये आपको करना है, ये बेहतरीन इलाज है हेपेटाइटिस सी से बचाव के लिए भी, और हेपेटाइटिस के मरीज़ों के लिए भी बहुत उम्दा चीज़ है। दूसरा एक और मैं हेपेटाइटिस के लिए एक नुस्खा बताता हूँ, उसमें ज़रिश्क है, ज़रिश्क जो है 50 ग्राम है, उसमें इमली 50 ग्राम है, उसमें आलू बुखारा 50 ग्राम है, उसमें अनारदाना 50 ग्राम है। इन चारों चीज़ों को 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से उबाल के छान के ये पानी रख लीजिए, और ये पानी 4-4 टेबल स्पून जो है इसको पीजिए, ये भी एक बेहतरीन इलाज है। ये हमारे सऊदी अरब से जो साहब थे उनका जवाब था। 11 नंबर शाइस्ता साहिबा, इन्होंने जगह नहीं बताई कहाँ से इन्होंने कॉल की, पेट कम करने के लिए इन्होंने कहा कि मेरा पेट बहुत ज़्यादा हो गया, इसके लिए आप नुस्खा लिख लीजिए। सफ़ेद ज़ीरा आप इसमें ले लें, 100 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा ले लीजिए, 25 ग्राम जो है अजवाइन ले लीजिए, और इसके बाद इसमें आपने जो लेना है वो नींबू के छिलके लेने हैं। सबसे पहले ये करना है कि 1 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 100 ग्राम जीरा और 25 ग्राम अजवाइन डाल के उसको उबालिए, और उबालने वक्त जो है 4 नींबू जो है उसे निचोड़ के उसका खाली छिलका जो है उसमें डाल दीजिए, और डालने के बाद उसको खूब उबालिए। जब पानी आधा रह जाए तो फिर ये पानी जो है पीने से पेट और टमी अंदर होती है। और इसी तरीके से पेट पे लगाने के लिए भी एक चीज़ है जिनका पेट बहुत फूल जाता है, वो रोगन तारा मीरा है, कि रोगन तारा मीरा मंगवा लीजिए और उसे आप जो है पेट पे लगाना है। वैसे तो मैं दो चीज़ें और बताता हूँ जिसमें सौंठ और काली जीरी, जीरा नहीं जीरी, सौंठ और काली जीरी हम वजन पिसवा लीजिए, और उसके बाद उसमें जो है रोगन तारामीरा मिला के पूरा लेप जो है पेट के ऊपर लगा के, ऊपर क्रेप बैंडेज बांध के, और हेयर ड्राई जो होता है उससे उसको सेकिए, तो उसमें यानी कि हीट दीजिए, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला 2-3 हफ्ते में ही पेट अंदर चला जाता है। और चिकनी चीज़ें परहेज़ करने हैं, चावल का परहेज़ करना है, और ऐसी चीज़ें जो कि चिकनाई को बढ़ाती हैं, बाजी बढ़ाती हैं, उनसे आप परहेज़ कीजिए। शाइस्ता साहिबा का ये जवाब था। सायरा साहिबा मुजफ्फरगढ़ से, इन्होंने बताया कि इनके बाल बहुत गिर रहे हैं। देखिए, हमारा प्रोग्राम आज बालों पर ही था, हमने फर्स्ट सेगमेंट के अंदर तमाम नुस्खे बताए गिरने के लिए। जो नुस्खा है बाल को रोकने के लिए वो सबसे उम्दा यही है कि आप रोगन बेज़ेमुर्ग यानी कि अंडे का तेल और कलौंजी, हमने इसकी स्लाइड भी लगाई थी, बेहतरीन चीज़ है। इसे जो है आप बालों की जड़ों में लगाइए और 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद उसको धो लीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी तरीके से चुकंदर के बारे में बताऊं कि चुकंदर बहुत ऊंचा उम्दा चीज़ है, कि चुकंदर और उसके पत्ते दोनों का जूस निकाल लीजिए, और जूस निकालने के बाद उसको अपने सर पे बाकायदा शैम्पू की तरह लगा लीजिए, बालों के कोने तक के उसको लगाइए, चुकंदर के पत्तों का जूस और चुकंदर, तो इसे आप लगाने से देखेंगे इससे भी जो है जो आपने शिकायत की है बालों की वो बेहतर हो जाएगी। और इसी तरीके से आप भी नारियल पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पीजिए, रोज़ाना 1 नारियल का पानी पीजिए और 1 चुटकी जो है कलौंजी रोज़ाना आप सुबह लीजिए, तो आप देखेंगे आपके बालों के मसाइल हल हो जाएंगे। वैसे मेरे रिपीट प्रोग्राम में भी आप देख लीजिएगा। हमारे पास आज की आखिरी कॉलर हैं सदफ साहिबा, ये कसूर से थी, और इन्होंने बताया कि शुगर इनके वालदा साहिबा को है, और इन्होंने कुछ गंदम के बारे में बताया कि उसके टॉप के ऊपर जो चीज़ होती वो उसे खिलाती। मेरी जो तहकीक है उसमें गंदम जो है, गंदम जब उग रही होती है तो वो जब तकरीबन 1 फिट के करीब होती है तो उसे काट लिया जाता है मरीज़ों के लिए, और वो शुगर के मरीज़, जिगर के मरीज़, कैंसर के मरीज़, उनको जो है उसका पानी दिया जाता है, यानी कि पूरे पत्ते मरोड़ के उसका जूस निकाला जाए आधी प्याली या 1 प्याली के करीब, और वो जूस देने से काफ़ी बेहतरी होती है। तो ये अगर आप कर सकती हो, आप गाँव में रहती हो वहाँ पर अगर है तो ये आप दीजिए। शुगर के लिए जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ कि जामन है, कि जामन की गुठली आपने 100 ग्राम लेनी है, मेथी दाना आपको 100 ग्राम लेना है, इन दोनों को पिसवा लीजिए और ये अपने वालदा साहिबा को 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को दीजिए। पनीर बूटी को भी ले लीजिए और पनीर बूटी आप पानी में डुबो के 5 ग्राम सुबह उसका पानी पिला दीजिए। तो ये चीज़ें अपनी वालदा के साथ कीजिए। मेरे साथ अगर आपको कोई कॉन्टेक्ट करना है, मेरे स्क्रीन पे अभी नंबर आ रहे हैं, नंबर ले लीजिए, शाम 4 से 6 में बात करता हूँ, वक्त होता है मेरे पास, तो उस वक्त आप टेलीफोन कीजिए, और जो भी आपको अगर कोई आपकी कन्फ्यूजन्स हैं उस बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर, अल्लाह ताला आप सब को शिफाए कामिला अता फरमाए। हमारी टीम के लिए भी दुआ कीजिए और आप सब के लिए भी हम दुआ को हैं। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।